الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الصلاة. يقول: تقدم أن الطهارة من شروطها، متغوليا كما طهارة أذن نكتك ما شرط صلاة، ومن شروطها في نكتك ما شرط صلاة دخول الوقت، كوينجيا وكاتي وصالة. والأصل فيه حديث جبريل، نأصل دنياك حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، نكما امتوم ألكا وإمام منذ وكاتي نمشواك. وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. جبريل akamwambia mtume: ya Muhammad, sala iko baina ya nyakati hizi mbili, mwanzo wa wakati na mwisho wake. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: waqtu adh-dhuhri idha zalat ash-shamsu, wakati wa dhuhuri ni jua likipinduka. Wa kana dhillu ar-rajuli katulihi, na kikawa kivuli cha mtu ni kama urefu wake, yani sawa kwa sawa kile kivuli na yule mtu. Huu ni wakati wa dhuhuri tayari umeingia. Ma lam tahdhuri al-asr, muda wa kutohudhuria wakati wa alasiri. Wa waqtu al-asri ma lam tasfarra ash-shams, na wakati wa alasiri ni muda wa kwamba jua halijakuwa rangi ya njano. Wa waqtu salati al-maghrib, na wakati wa sala maghribi. Ma lam yaghib ash-shafaq, ni muda wa kwamba mawingu mekundu hayajapotea. Wa waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl, na wakati wa sala isha unaanza hapo mawingu mekundu yakipotea. Unaanza wakati wa sala isha mpaka nusu ya usiku, huu ni mwisho wakati wa sala isha. Saa sita kamili ni nusu ndio mwisho wakati wa sala isha. Wa waqtu salati subhi, na wakati wa salatu subhi min tului alfajri, ni tangu kutokeza alfajiri ya kweli. Ma lam tatlui shamsu, muda wa kutotokeza jua. Rawahu Muslim. Wa yudraku alwaqtu, wa yudraku waqtu salati bi idraki raka, na hudirikiwa wakati wa sala kwa kudiriki raka. Mtu akidiriki raka ndani ya wakati ndio amediriki wakati wa sala. Hata kama rakaa ya pili imetoka, lakini akipata rakaa moja ndani ya wakati ndio amepata sala katika wakati wake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Muttafaqun alayhi, mwenye kudiriki rakaa moja katika sala ndio amediriki sala. Wala yahillu ta'khiruha, si halali kuichelewesha sala. Au ta'khiru ba'dhiha an waqtiha, au kuchelewesha baadhi ya sala kuitoa katika wakati wake. Liudhrin au ghairihi, sawa ni kwa udhuru au bila udhuru, ni haramu kuchelewesha sala. Illa idha akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha, isipokuwa akiakhirisha ili aikusanye pamoja na sala nyingine, ikiwa hii ni kwa udhuru. Fa innahu yajuzu, hilo linajuzu, linafaa. Liudhrin min safarin, kwa udhuru ima wa safari au matarin au mvua au maradhin au maradhi au nahwiha, au mfano wa adhari hizo. Yajuzu kuchelewesha sala ili aijumuishe na nyingine, lakini hii ni kwa udhuru, iwe ni wa safari udhuru au wa maradhi au mvua au mfano wake. Wal afdalu taqdimu salati fi awwali waqtiha, na bora zaidi ni kuitanguliza sala mwanzo mwanzo wakati wake. Illa awalan al-isha, isipokuwa sala isha. Idha lam yashuka, isipokuwa uzito. Isha asli yake ni akhirishwe, icheleweshwe isha mpaka kwenye saa nne, saa nne na nusu za usiku ndio watu wasali isha, ikiwa si uzito. Lakini ikiwa ni uzito, watu wasali vile vile baada ya tu wakati ukiingia wasali. Wa illa dhuhur, na isipokuwa dhuhur. Fi shiddati lharri, katika joto kali pia inatakiwa dhuhuri icheleweshwe ili jua au joto lipungue. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: idha ishtadda al-harru fa abridu an as-salah, joto likizidi ipozeni ile salatu dhuhur. Fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam, wani joto kali linatokana na mvuke wa jahannam. Kwa ikiwa kuna joto kali sana, salatu dhuhuri sunna ni kuichelewesha mpaka kwenye saa 9 huko, saa 9 na robo watu wasali salatu dhuhuri kabla hujaingia wakati wal asri. Wa man fatatuhu salatun wajaba alayhi qadaa'uha fawran murattaba, na ambaye imemfutu sala hakuisali anawajibika kuilipa sala ile kwa haraka, murattaban hali ya kupangwa. Yani kama zimemfutu sala nyingi adhuhuri na alasri, lazima azisali kwa mpango wake, asitangulize alasri kabla ya dhuhuri, lazima atangulize adhuhuri kisha alasri kisha maghrib, kama hivi zilivyokuja kwa mpango. Fa inna si tartiba, akisahau huo mpango au jahila au hakujua au khafa fauta sala au aliogopea kufutu sala, sakata tartibu, itaanguka ile tartibu, itakuwa sio lazima tena. Baina haa wa baina alhadira, baina yake na baina ya sala ya sasa hivi. Lakini kama hukumu hii anaijua, ni lazima sala ziswaliwe kwa mpango kama zilivyokuja. Wa min shuruti haa, ni katika masharti ya sala, satrul awra, kusitiri tupu, bithawbin mubahin, kwa nguo mubahi ya halali, la yasifu albashara, nguo isionesha ngozi. Wal auratu thalathatu anwa, na tupu ni aina tatu. Awala almughalladha, kuna tupu nzito, wa hiya auratu almar'ati alhurra albaligha, ni tupu ya mwanamke muungwana aliyebalig. Fa jami'u badaniha aura, mwili wake wote ni aura, ni tupu. Fi salah, katika sala, illa wajhaha, isipokuwa uso wake, lakini mwili mzima mwanamke ni aura, ni tupu, haitakikani uwe wazi wakati ya kisali isipokuwa uso wake. Pili, wa mukhaffafa, na kuna aura mukhaffafa iliyo nyepesi yenye kukhafifishwa, wa hiya aura tubni sab'i sinin ila ashri, hii ni tupu ya mtoto wa kiume wa miaka 7 mpaka miaka 10. Wa hiya alfarjani, ni hizo tupu zake mbili, huyu mtoto wa kivulana kuanzia miaka 7 mpaka 10 aura yake ni mukhaffafa. Tatu, wa mutawassita, na kuna yakati na kati, wa hiya auratu man adahu, ni tupu za wasio kuwa hao, minasurrati ila rukba, kutoka kitovuni mpaka goti ndio aura, kwa asiye kuwa huyo mwanamke muungwana na asiye kuwa huyo mtoto wa kivulana wa miaka 7. Qala ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni vazi lenu kamili wakati wa kila mkitaka kusali, mchukue vazi kamili. Wa minha, na ni katika masharti ya sala, istiqbalu alqibla, kuelekea qibla. Qala ta'ala, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, popote unapotoka elekeza uso wako upande wa masjid alharam. Fa in ajaza an istiqbaliha, akishindwa kuelekea qibla, limaradhin, kwa sababu ya maradhi au ghairihi, au isiyo kwa maradhi, sakata, itaanguka hiyo kuelekea qibla, itakuwa si sharti tena. Kama tasqutu jami'u alwajibati bil ajzi anha, kama zinavyoanguka wajibati zote kwa kushindwa kuzitekeleza. Qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah vile mnavyoweza. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yusalli fi safari nafila ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali safarini sala ya sunna juu ya mnyama wake popote anapoelekea. Muttafaqun alayhi. Wa fi lafdhin ghayra annahu la yusalli al-maktuba, isipokuwa hasali sala ya faradhi juu ya mnyama wake, anashuka na kusali chini sala ya faradhi. Wa min shuruti hana, ni katika masharti ya sala, an-niyya, nia. Wa tasihhu as-salatu fi kulli mawdhi'in, na sala inasihi katika kila mahali, illa awalan fi mahallin najis, mahali ambapo ni najisi, hapo haisihi sala. Pili, au maghsubin, mahali paliponyang'anywa, pia hapo haisihi sala. Tatu, au fi maqbara, au makaburini, sala haisihi, isipokuwa ile salatul mayit, ambaye ameshazikwa mtu hajamsalia, pale yasihi salatul mayit, ikiwa maiti tayari yashazikwa. Mahali pa nne ambapo haisihi sala, au hammam, hammam chooni. Tano, au aatani ibilin, au pale mahali panapolala ngamia pia sala haisihi. Wa fi sunani tirmidhii marfu'an, al-ardhu kulluha masjidun, ardhi yote ni mahali pa kusalia, illa al-maqbarata wal-hammam, isipokuwa makaburini na chooni, hapa sala haisihi, lakini ardhi yote ni mahali pa kusalia, yajuzu kusali. Wallahu a'lam.